Grandpa, tell me about the good old days. Sometimes it feels like this world's gone crazy. And Grandpa, take me back to yesterday, where the line between right and wrong didn't seem so hazy. Love has really fallen out to stay. Stand beside each other, come what may. Was a promise really something people kept, not just something they would say? Families really bow their heads to pray. Your dad is really just don't know. And Grandpa, let's wander back into the past and paint me a picture of long ago. Love has really fallen out to stay. Stand beside each other, come what may. Was a promise really something people kept, not just something they would say and then forget? Families really bow their heads to pray. Your dad is really never go away. Oh, Grandpa, tell me about the good old days. Molt benvinguts amb una nova edició a tots plegats de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Moltes vegades, ho hem comentat amb espais del Club del Country, van més de pressa les realitzacions musicals que els nostres espais, i això en tenim uns quants, i ens passen per alt multitud d'àlbums. Intentem recuperar-ne algun d'ells amb el programa d'avui, si m'ho permeteu, del Club del Country a Ràdio Estel. I ho farem escoltant la música d'una cantant escandinava que ens presentava el disc a finals de 2013, Make Me Smile, Ann Charlotte Gensler, s'anomenava ella. Un disc amb alguna cançó nova però ple, sobretot, de versions, com aquest tema que acabem d'escoltar ara mateix, la cançó Grandpa, Tell Me About the Good Old Days, la cançó escrita per Jimmy O'Hara i que varen popularitzar The Judds, realitzada originalment en gener del 1986 i que esdevenia número 1 a les llistes americanes. Aquesta mateixa artista, l'Ann Charlotte Gensler, també s'atreveix a versionar el tema Stand By Your Man, una cançó que, recordem, va registrar Tammy Wynette al setembre del 1968 als Estats Units, que també es va reeditar el 75 al Regne Unit i que va ser una de les seves grans icones de la música country internacional de tots els temps. Billy Sherwood i Tammy Wynette a la composició d'aquest tema que l'Ann Charlotte Gensler ens interpreta al Club del Country. Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You'll have bad times, and he'll have good times. doing things that you don't understand. But if you love him, you forgive him, even though he's hard to understand. Something warm to come to when nights are cold and lonely. Stand by your man and show the world you love him. Please give him all the love you can. Stand by your. Anirem presentant avui diferents àlbums. El primer d'ells que hem escoltat o que escoltem és el disc de l'any Charlotte Gensler, aquest anomenat Make Me Smile, Fes-me somriure. La versió del tema de The Jets, Grandpa Tell Me About the Good Old Days, de Tammy Wynette, amb Stand By Your Man, i una tercera versió que ens porta amb aquest en disc, la cançó de Lori Morgan i John Randall, que interpretaven conjuntament, anomenada By My Side, una cançó escrita per Constant Change, realitzada l'abril del 96 i que va ser el número 18 a les llistes americanes de música country. En aquest cas, també per fer el duet a la nostra protagonista, l'Ann Charlotte Gensler, ens la canta al costat de Nick Forgan. There's so much breaking up, folks who won't fall in love, put up shelves, guard themselves, build. Sometimes, 'cause people live lonely lives. They don't wanna try, they don't wanna live at all. I'm not gonna be afraid to give up my heart that way, 'cause I need you, I need you by my side. Say I'm strong out here in this world alone. I need you, I need you by my side. Ooh, and when you find someone you really love, it makes life easy. I need you, I need you by side. Des d'Escandinàvia i en la música que ens aportava amb aquests minuts l'Anne Charlotte Jensen, estem a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, en Rafael Corbí, repassant aquests àlbums que ens han quedat oblidats de 2013, alguns 2014, bàsicament, alguns d'ells, perquè n'hi han una autèntica multitud. En Charlotte Jensen, Make Me Smile. Seguim amb una banda de country alternatiu, de folk rock canadenca, moltes influències del blues, però especialment també de la música country. La banda va ser formada el 1996 a Hamilton, a Ontario, per en Tom Wilson, la Stephen Furing i en Colin Linden, els tres membres al llarg dels anys, en John Dimon, Gary Craig i Richard Bell han passat també per la formació. El seu nom, Blackie Under Rodeo Kings, que porten ja un total de 8 àlbums d'estudi. Aquest 8è es diu South i s'ha publicat aquest 2014. Com que no tenim senzills que ens indiquin el camí a seguir, hem triat 3 de les cançons de l'àlbum, començant per el que té el nom oposat al títol de l'àlbum. Si l'àlbum es diu South, la primera cançó de l'àlbum es diu North. Going out tonight where it's lonely, holy land of stone is calling me, and I ride on steel and silver wings, and I ride on the old gray ribbons. No, I'm going to know. I'm going to know. Get up now, mama, 'cause we're gonna be free in the land where the big sky meets the sea. And even though my heart is heavy, I'm gonna leave my home. I'm going to know. I'm going to know. I'm going to know. And the sun goes down way too fast, and the sun stays down too long. Tired town. Put your sugar down. You didn't know what's good for me, and we'll ride like ghosts up the steel rail, and we'll drive up the ombre ribbon road. I'm going to know. I'm going to know. Blackie and the Rodeo Kings, amb aquesta fantàstica recreació, aquest North que ens acaben de portar. En Tom Wilson va ser anteriorment a ser membre d'aquesta banda, de les cantant solista de la banda June House i també de Tom Wilson and the Florida Raiders. Després la Stephen Furing era un artista en solitari i en Colin Linden, el tercer membre de la banda, era guitarrista i també era productor. I varen començar aquesta formació com un tribut amb un dels seus de sempre favorits intèrprets de música folk canadenca, el cantant i compositor Willie P. Bennett. El seu nom va ser extret del disc del 78 d'en Bennett, anomenat Blackie and the Rodeo King. Ells ens porten una segona cançó d'aquest disc, I'd Had to Be a Stone. Haig de ser com una pedra. I took my mind off your honey and let the world go black, leaving home in a hurry. I ain't never coming back. Now all my gods are just memories, like girls I used to know. And love's a summer I lost a long time ago. I'd have to be a stone to forget you. Now I'm living like a stone. I'd have to be a stone to forget you. Now I'm living like a stone. Holy ground, but this pride that I'm burying, I won't stay down. I'm sending prayers to the sweetness that we used to know. Make me cold, make me hollow, make me let you go. I'd have to be a stone to forget you. Now I'm living like a stone to be so stone cold to forget you. Now I'm living like a stone. Now I'm living. Amb la companyia de Blackie and the Rodeo Kings continuem a Country Radio Estel i a Ràdio Principat, i ho fem escoltant una tercera cançó que ens ha servit de presentació d'aquest disc, d'aquesta banda, com podeu escoltar amb les influències de la música americana, per sense excepció, com és el blues i el country, però que estan dins d'aquest ampli ventall en el qual tot i cap i tot i cap, que es diu country alternatiu o folk. Escoltem la cançó, la tercera cançó d'aquest disc que han triat, que és I'm Still Loving You. Encara t'estic. I'm to me, baby, when I'm torn up in blue. Oh yeah, another day's through and I'm still loving you. World's frozen over, there's dark nights ahead. Turn down the covers and I just in bed. Oh yeah, another day's through and I'm still loving you. Take down the star from your door, turn off your TV, throw away your ticket, girl, there's nothing left for you to see. Where I followed the light from under your door, down the hallway where I've been before. Oh yeah, another day's through and I'm still loving you. Fabulosa, al meu entendre, la música d'aquesta formació, que serà de les que m'apuntaré, perquè en el futur no deixem d'escoltar-los, Blackie and the Radio Kings North, I'd Have to Be a Stone, I'm Still Loving You, les tres peces que hem escoltat d'aquest àlbum que ens aportava. Un àlbum, sincerament, jo crec que magnífic i que val la pena escoltar-lo diverses vegades, aquest disc anomenat South. Anem amb Dan and Shay, Where It All Begins. Aquest és l'àlbum de debut d'aquest duo Dan and Shay, realitzat l'1 d'abril de 2014 i que tampoc havíem escoltat fins ara a través de Warner Bros. Records. Inclou els senzills Night in You and Me i Show You Off. El Night in You and Me va ser un senzill realitzat abans de l'àlbum, el 14 d'octubre de 2013, un senzill que va arribar a ser un número 7 a les llistes americanes. It was our first week at Myrtle Beach, where it all began. It was 102, nothing to do, man, it was high, so we jumped in. We were summertime sipping, sipping, sweet tea kissing off your lips, t-shirt dripping, dripping wet. How could I forget watching that blonde hair sway to every song? lost in the sand. It was one hell of a souvenir. Tangled up, soaring up, you said let's just stay right here till the sun starts creeping, creeping up. Right then I knew just what you were thinking, thinking of. When I looked at you, watching that blonde hair sway to every song I'd say, you were California beautiful. I was playing everything but cool. I can still hear that sound of every wave crashing down, like the tears we cried that day we had to leave. It was everything we wanted. Aquest que acabem d'escoltar va ser el primer senzill d'aquest àlbum, el senzill de presentació, aquest 19 You and Me, número 7 a les llistes americanes de música country, amb més de 619.000 còpies venudes en digitals d'aquest senzill. La cançó que ens portava la composició, qui pràcticament ha compost totes les cançons en Dan i en Shay mateix, Dan Smyers i Shay Mooney, juntament amb Danny Orton. Segon senzill de l'àlbum era una altra cançó prou coneguda, Show You Off, també amb els mateixos protagonistes a la composició. Show You Off, aquesta cançó és el senzill actual i és un número 29 en el moment d'enregistrar aquest programa de les llistes americanes, número 26, el US Country Airplay. Sweet kiss in the morning, sunshine pouring right into my window. Cool drink of water in the summer, better than the other side of the pillow. You're everything that I'm not, and then a cherry on top. Yeah, girl, I gotta see you tonight. Yeah, I'm taking you out, 'cause damn, baby, I'm proud. When a guy like me gets a girl like you, yeah, you better know we're gonna take it downtown, showing everybody what I'm crazy about. Anywhere we go, gotta let them all know. And I'ma tattoo your name on my arm, baby, I just wanna show you all. Yeah, show you all. You got a boyfriend lucky, how you love me, and you're making my heart go ticking like a time bomb, baby, when the top drops and I'm watching your hair blow. No, I don't wanna miss another kiss on your lips. Yeah, girl, I gotta see you tonight. Pick you up about 8, counting down, I can't wait. When a guy like me gets a girl like you, yeah, you better know we're gonna take it downtown, sure. What I'm crazy about. Anywhere we go, gotta let them all know. And I'ma tattoo your name on my arm, baby, I just wanna show you all. Aquest és el segon senzill, com us comentàvem, d'aquest àlbum de debut del duo de Dan and Shay, els dos personatges. Dan Smyers, nascut el 16 d'agost de 1987, criat a Pennsylvania, i l'altre protagonista, en James Shay Mooney, nascut el 27 de desembre del 91, criat a Natural Dan a Arkansas. El duo es varen trobar i varen començar, doncs, a compondre música junts. A partir d'aquí, l'èxit els va arribar. La parella, formada per en Jim Shay Mooney i la seva xicota Veronica Balestrini, que es van trobar el desembre del 2011, doncs van començar a compondre cançons i van formar un duo. Després, aquestes cançons van ser penjades a YouTube i les cançons van cridar l'atenció també del seu company, del seu actual company, Dan Smyers, i van començar a gravar. Els van trobar tots dos finalment el desembre del 2012. Ha estat una carrera, per tant, meteòrica la que se'ns han portat. Hi ha una tercera cançó amb la qual tanquem la presentació d'aquest disc, que també es troba, tot i que no és senzill, a les llistes americanes. El Yours Country, des del Where It All Begins, de Dan Shay, What You Do To Me. Aquesta cançó arribava al número 39 de les llistes, també amb els mateixos tres compositors de les cançons anteriors. I said, girl, you're beautiful and you already know it, but I'll say it again and a million times after that. You laugh and you shake your head and say, boy, you're crazy. Well, girl, if I'm crazy, I'm only crazy about you. I was looking right into your eyes right then. Porch light flipped on and I saw your dad looking through the window, hope he ain't mad. Then I helped you out of my truck through the yard to your front door. Said, girl, am I gonna see you again? You answered me back with a kiss. I drive away from your house chasing butterflies out. Girl, I don't know how you do it. Throw the radio down, say I love you out loud. Man, I think I'm about to lose it. Ain't my thing to jump the gun, but call my daddy, says she's the one. Said, boy, better get that ring if you really wanna change your name. Like a merry-go-round, got my head spinning round and round and round. That's just what you do, do, do, do, do, do, do to me. Picked you up for a second day, you were sure looking pretty. Sweet as an angel, here to save my soul. Mmm, yeah, you get me high, you take me to heaven. Get to shaking when you put your lips on mine. It could be the best night of my life, least till next time. Oh yeah, gotta get this right. Follow all the rules, I'll be back by nine. Pulled up to drop you off, leaning in to sneak one more. Said, baby, when can I see you again? How about every night after this? I drive away from your house, chasing butterflies out. Girl, I don't know how you do it. Throw the radio down, say I love you out loud. She's the one. Said, boy, better get that ring if you really wanna change your name. Like a merry-go-round, got my head spinning round and round and round. That's just what you do, do, do, do, do, do, do to me. La música de Dan and Shai acompanyant-nos mitjançant el nostre espai, el Club del Country, especial Radio Estel i Radio Principat, des de l'àlbum Where It All Begins, amb les tres cançons que us hem presentat. Anem cap a un altre protagonista, que és una brillant artista canadenca, artista, compositora, cantant i també de tant en tant actriu, nascuda a Sarnia, Ontario, el 1975. El seu nom, M. Greener, més coneguda per ser intèrpret de pop i també de rock alternatiu, una pare d'ascendència irlandesa i la mare filipina. Ella és criada a London County, a l'estat d'Ontario. Porta molts àlbums en el món de la música, per tant anirem ràpidament per festa. La Nelly Furtado és una de les seves principals baladores. Va debutar el 1995 amb Undistributed i aquest en 2014 presenta l'àlbum anomenat Torrential, una mica allunyat del que nosaltres coneixem com el country més tradicional, però així sona el seu pare. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. You rose up from the ashes, a graveyard for your band, into some museum art, a voice that leads the land. Hey! From winters that have failed and summers that have burned, and now you say your crush lives on by the way of a cell phone urn. I'm done staring at I chuck it in the river where you can't find me. Doesn't really matter, the life moves fast. It's the same situation when the old folks passed. I'm gonna be a pioneer, gonna get myself where you can't interfere. Música de M. Greener, al Club del Country, Sundown on Us. Serà el segon tema després d'aquest Pioneer que escoltarem des d'aquest Torrential del 2014. Dues cançons per presentar aquesta que porta ja el número d'àlbums editats per la nostra protagonista, per la M. Greener, el número de 21 fins al moment. It's my birthday and you haven't kissed me. Make the coffee and hear from your mom. Check the feed and Donovan makes me laugh. Trying not to judge the past, but it's up here lately, gunning for your love. All the rage of last millennium's coming back. I'd throw it a welcome party if I thought it'd be good crack. Check the weather, clouds moving on, perfect sky. And all these self-help books are just making me sigh. Big day feeling small. Is this the end of perfect love? Feeling 6 feet tall. It can't end just like it began. ain't no fun. I'm half regretting all things I've never done. Oh, humor is such a slippery sucker. We're teammates not quite looking out for each other. Música des del Canadà i a càrrec de Ann Greener, acompanyat durant uns minuts. Estem a la recta final del Club del Country. Seguirem amb The McClemons, possiblement una de les formacions, al meu entendre, més interessants del panorama de la música australiana i de la música country en general. És un trio que formen part de les germanes Brooke Murray, nascuda el 1981, Samantha Kate, nascuda el 1986, i Molly Therese, la més petita, nascuda l'any 1987, que són de Grafton, a l'estat de, o la província de Nova Gal·les del Sud. Tres àlbums realitzats i un EP ens porten, o ens han portat molt bona música fins al moment d'arribar amb aquest 2014 que edita el disc anomenat Here to You. Han guanyat 7 premis Golden Guitars i 2 premis Aria, que són importantíssims a la música australiana. Obrien el 2014 amb la presentació del senzill d'aquest àlbum Here's to You and I, editat a Austràlia el 4 de juliol d'aquest 2014. La cançó Going Under, Didn't Have To, número 91 a les llistes australianes. Could have left and walked away. Could have stood you up on our first date. Could have let you wait for me all day. Could have said no on that first drink. Could have just went home and watched TV. Instead I stayed and told you everything. I know. Sòbolos, a la seva companyia i la seva música m'ha encantat a mi des dels seus orígens, quan editaven aquell EP, el de Mac Clemons, però després també amb els seus àlbums Chaos and Bright Lights, el Wrap It Up Good o el Two Walls Collide, aquest darrer del 2012, que les va donar a conèixer possiblement més a nivell internacional. També van participar amb el tribut a Roy Orbison el 2011, interpretant d'una manera fabulosa aquell Blue Bayou. El nou senzill que s'edita d'aquest àlbum, d'aquest disc avui, és el que dona nom al treball disco gràfic, aquest Here's to You. La cançó és el Here's to You, Anna. We're vixens and our horses, we're the bandits in the night. Keep your filthy manners locked away from here tonight. The rising of the moon, we watch the fools come out to play. We don't want dust to settle till the early light of day. And ooh, come with us tonight. And ooh, put your hands up on my hips, come here boy and kiss my lips. Aquesta és la sensacional música de Mac Clemons, aquests tres temes que haurem escoltat en del seu àlbum d'estudi, del seu ja quart àlbum d'estudi, Here's to You and I, realitzat, com hem dit, el mes de juliol de 2014 a Austràlia. Les germanes Mac Clemons, amb aquest trio, ens tancaran la presentació d'aquest disc amb una tercera cançó. He triat, sense haver-hi cap més senzill, la cançó Blood is Thicker Than Water. Raised in the Clyde Jacaranda town, our folks worked hard till the sun went down. Dinner time was sitting round the table, one by one, telling how our our day was. Grew up fast and drove real far, singing our songs on our cheap guitars. We didn't know any better, couldn't tear us apart, couldn't keep us together. And we couldn't have it any other way. Climons, al Club del Country, anem acabant perquè estem fora del nostre temps. Salutacions de Rafael Corbí, el protagonista, sens dubte, la bona música amb aquest espai de Ràdio Estel i Ràdio Principat. I fins al final del nostre programa, fins al moment d'acomiadar-nos, la música instrumental de Mike Hedrick, un dels reis de la guitarra steel, amb aquesta versió de tot un clàssic del gospel, del country cristià, Peace in the Valley, Pau a la Vall. A reveure, salutacions i fins la propera.